विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शांति शांति शांति। शुक्ल यजुर्वेदीय बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें हम लोग द्वितीय अध्याय का तृतीय ब्राह्मण में षष्ठ मंत्र विचार हो रहे हैं। तस्य वाहे तस्य पुरुषस्य रूपम, तो पुरुषस्य शब्द का अर्थ लिंग शरीर, ये सिद्धांति का मत है। दूसरे पक्ष वाले यह पुरुष शब्द से जीव इस प्रकार के लेकर के विचार चल रहा है। अच्छा, भर्तृप्रपंच मत दिखाए, वो लोग कहते हैं कि द्वे भाव ब्रह्मण रूपे, इसमें मूर्ता मूर्त एक राशि और जीव दूसरा राशि, परमात्मा तीसरा राशि। सिद्धांत कहा कि द्वे रूपे कहा गया, द्वे रूपे हो जाएगा और बाकी परमात्मा एक, ये जो जीव अंश है ये कोई और भिन्न नहीं है, क्योंकि वेदांत का वास्तव तात्पर्य है कि वह जीव ब्रह्म ही है। अगर इसको एक भिन्न राशित्व न कल्पना करेंगे तो श्रुति का जो तात्पर्य वो व्याहत हो जाएगा। तो सिद्धांत इसका निराकरण किया। अभी पूर्व पक्ष अन्य उपाय से शंका कर रहा है, टीका में द्वितीय पारा में, विषय भेदेन उपक्रमा विरोधं चोदयति। विषय भेद होने से उपक्रम के साथ कोई विरोध नहीं है। सिद्धांत कह दिया कि अगर आप यह जीव राशि और एक मानेंगे तो द्वे रूपे ऐसे उपक्रम का विरोध होगा। एक तो परमात्मा हो गया रूपी, और मूर्तामूर्त छोड़ करके और एक जीव राशि मानेंगे तो ये विरोध होगा। पूर्व पक्ष कहता है कि विषय भेद है न, अन्य विषय है, इसलिए उपक्रम के साथ विरोध नहीं है। अन्य विषय क्या है दिखाता है पूर्व पक्ष भाष्य में, अथ मूर्तामूर्ते एव परमात्मनो रूपे वासनास्तु विज्ञानात्मन इति चेत। तो इसलिए जो मंत्र आरंभ हुआ था द्वे भाव ब्रह्मण रूपे, वो ठीक है, मूर्तामूर्ते परमात्मा का रूप वो ठीक हो गया, और ये जो वासना राशि हम तृतीय रूप कह रहे हैं वो परमात्मा का नहीं है, वो तो जीव का है। तो अभी परमात्मा का अगर वासना राशि होता तो तृतीय रूप आ जाता, अभी वो परमात्मा का नहीं है, वो तो जीव का है। इस प्रकार के होने से उपक्रम के साथ विरोध नहीं होगा। उपक्रम था द्वे वाव ब्रह्मण रूपे, द्वो रूप हो गया मूर्तम च वा मूर्तम च, ये परमात्मा का रूप, उपक्रम के साथ कोई विरोध नहीं होगा। इति चेत पूर्व पक्ष इस प्रकार के कहा। टीका में, इत्थं व्यवस्थायां जीव द्वारा विक्रियमाणस्य परस्य रूपे मूर्तामूर्ते इति युक्तिर अयुक्ता, वासना कर्मादेरपि तद्वारा तत्र संबंधा विशेषाद इति दूषयति सिद्धांते। सिद्धांति कह रहा है कि अगर इस प्रकार की आप व्यवस्था देंगे, वासना जीव में मूर्तामूर्त ये परमात्मा का रूप कहेंगे, तो जो आपने कहा था कि परमात्मा का एक देश जीव है और जीव विक्रियमाण विकारग्रस्त होकर के ये मूर्तामूर्त इत्यादि सृष्टि होता है। परमात्मा का एक देश जैसे पृथ्वी का ऊसर भूमि, इसी प्रकार की जीव हुआ और ये जीव वासना राशि युक्त होकर के मूर्तामूर्त ये सब बनाता है। तो इत्थम व्यवस्थायाम, अगर आप अभी मूर्तामूर्त को परमात्मा में और वासना राशि को जीव में मान लेंगे तो जीव द्वारा विक्रियमाणस्य परस्य परस्य परमात्मनः रूपे मूर्तामूर्ते इति उक्ति जो आप कहे थे ये अयुक्ता, ये बात अभी घटा नहीं, क्योंकि जीव द्वारा परमात्मा का विकार आप कह रहे थे, अभी जीव को अलग कर दिए, परमात्मा का दो रूप अलग कर दिए, तो फिर अभी जीव द्वारा परमात्मा का विकार होकर के मूर्तामूर्त ये कैसे, ये अभी संभव नहीं हुआ, अब तो दोनों को अलग कर दिए। जीव द्वारा विक्रियमाणस्य परस्य रूपे मूर्तामूर्ते ये और हुआ नहीं, परस्य मूर्तामूर्त है किंतु जीव द्वारा विक्रियमाण ये और नहीं हुआ, आप तो जीव को अलग कर दिए। और दूसरा बात है कि वासना कर्मादेरपि तद द्वारा तत्र संबंध अविशेषात, वासना और कर्म, कर्म कहने से और साथ में विद्या, वासना वासना पूर्व प्रज्ञा, पूर्व प्रज्ञा कर्म विद्या ये सब भी जीव के द्वारा, तद द्वारा 19 नंबर टिप्पणी, जीव द्वारा तत्र तत्र 20 नंबर टिप्पणी, परमात्मनि संबंध अविशेषात्। जैसे मूर्ता मूर्त का संबंध परमात्मा के साथ, इसी प्रकार की वासना कर्म ये सब भी जीव के द्वारा परमात्मा में संबंध होगा। ये तर्क अलग है। प्रथम बात कह दिए, आपने कहे थे कि जीव के द्वारा परमात्मा का मूर्तामूर्त रूप विक्रिया होगी। अभी अगर आप जीव को अलग कर दिए, ये आपका मतलब वाणी ये विरुद्ध होगा। दूसरा बात है कि आप जो कहते हैं कि जीव के द्वारा मूर्तामूर्त परमात्मा का होगा, किंतु वासना जीव का हो जाएगा, तो अगर जीव के द्वारा मूर्तामूर्त परमात्मा का हुआ तो जीव के द्वारा वासना भी परमात्मा का हो जाएगा, तो विशेष क्यों कहते हैं? जीव द्वारा ये दोनों परमात्मा में संबंध होगा, वासना परमात्मा में संबंध नहीं होगा, ये जीव में ही रह जाएगा, ऐसा क्यों? तो इसमें कोई विशेष भेद नहीं है। वासना कर्मादेर अपि, अपि कहने का अर्थ कि मूर्तामूर्तेवत्, जैसा मूर्तामूर्त परमात्मा में संबंध होता है जीव के द्वारा, वासना कर्मादेर आदि पद से विद्या, वासना कर्म विद्या ये सब भी जीव के द्वारा परमात्मा में संबंध हो जाएगा अविशेषा, तो कोई भेद नहीं है, सभी का संबंध परमात्मा में हो जाएगा। इति दूषयति, तीन विद्या को वासना का अर्थ पूर्व पूज्ञा, और कर्म तो कर्म है, आदि से विद्या, ये तीनों भी परमात्मा में संबद्ध हो जाएंगे। आप जो कह दिए थे वासनास्तु विज्ञानात्मन, विज्ञानात्मा में रह जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तदा भाष्य में तदा अपि विज्ञानात्म द्वारेण विक्रियमाणस्य परमात्मन इति इयम वाचो युक्तिर अनर्थिका स्यात्। तदा अपि अर्थात ऐसे व्यवस्था बना देने पर भी, मूर्तामूर्ते परमात्मा का, वासना जीव का, ऐसा व्यवस्था बनाने पर भी विज्ञानात्म के द्वारा, विज्ञानात्म जीव, जीव के द्वारा विक्रियमाण जो परमात्मा है वो अभी घटा नहीं, क्योंकि जीव अलग हो गया, परमात्मा अलग हो गए। इति इयम वाच युक्तिर, ये जो आप शब्द कहे थे ये अनर्थिका, व्यर्थ हो गया, अर्थात आप उसी का ही स्वयं विरोध कर दिए, अनर्थिका स्यात्। और दूसरा दोष, ये एक दोष हुआ, दूसरा दोष है अगर जीव के द्वारा मूर्तामूर्त परमात्मा में संबद्ध होगा, वासनाया अपि विज्ञानात्म द्वारत्वस्य अविशिष्टत्वात्, वासना भी जीव द्वारा परमात्मा में संबद्ध हो जाएगा अविशिष्टत्वात्, कोई विशिष्ट नहीं है, मूर्तामूर्त ही परमात्मा में संबद्ध होगा जीव के द्वारा, वासना नहीं होगा, ये में इसमें क्या विनिगमना है? विनिगमना अर्थात एक तरह पक्षपाती नहीं युक्ति, मूर्तामूर्त ही संबद्ध होगा, वासना संबद्ध नहीं होगा, इसमें क्यों? टीका में विज्ञानात्म द्वारा परस्य विक्रियमाणत्वम अंगीकृत्य उक्तम। सिद्धांति अभी दो दोष दिखाया कि एक तो है कि आप जो जीव के द्वारा परमात्मा का विक्रिया होगा ऐसे कहे थे, ये आप स्वयं अभी विरोध कर दिए जीव को अलग करके। और दूसरा दोष हुआ, मूर्तामूर्त अगर जीव के द्वारा परमात्मा में संबद्ध हुआ तो वासना भी जीव के द्वारा परमात्मा में संबद्ध होगा, दो दोष दिखाया। इसमें सिद्धांत किया, स्वीकार करके दोष दिखाया कि जीव के द्वारा परमात्मा का ये सब हो रहा है, क्योंकि परमात्मा का एक देश जीव, जैसे पृथ्वी का ऊसर भूमि, उसी में आगे विकार, तो जीव के द्वारा परमात्मा का विकार होता है, तो यह सिद्धांतिक मान करके दो दोष दिया। अभी कहता है कि विज्ञानात्म द्वारा परस्य विक्रियमाणत्वम अंगीकृत्य उक्तम तदेव नास्ति, जीव के द्वारा परमात्मा का विकार हो रहा है यही नहीं हो पाएगा, तो सिद्धांति कह रहा है। मान करके दो दोष दे दिया, अर्थात आपका मत में दो दोष हो रहा है, किंतु वास्तव आपका मत ही ठीक नहीं है, ये तात्पर्य है। नच भाष्य में नच वस्तु वस्तुअंतर द्वारेण विक्रियते, वस्तु अन्य वस्तु के द्वारा विकार को प्राप्त करेगा ऐसा वो संभव नहीं है। इसको दिखाते हैं आगे पृष्ठा में। न तो वस्तु वस्तुअंतर द्वारेण विक्रियत इति मुख्य या वृत्तिया शक्यम कल्पयितुं, वस्तु अन्य वस्तु के द्वारा विकार को प्राप्त हो जाएगा ऐसे मुख्य वृत्ति से नहीं कह पाएंगे। तात्पर्य है कि जैसे कहेंगे कि दुग्ध है और उसमें मतलब दधि मिश्रण किए, अभी ये दुग्ध में विकार होगा तो ये वस्तु अंतर दधि के द्वारा दुग्ध में ये विकार हुआ, किंतु यहाँ पंक्ति क्या है कि वस्तु वस्तु अंतर के द्वारा विकारी नहीं हो जाएगा। अर्थात देखें दधि का मिश्रण होने पर दुग्ध में स्वयं विकार हुआ नहीं हुआ, हुआ तो ऐसा नहीं कह पाएंगे कि दुग्ध दुग्ध रूपेण रहा और वस्तु अंतर आ गया इसलिए हम दुग्ध को विकारी कह देंगे, ऐसा नहीं होगा। वस्तु वस्तु अंतरेण विकारी नहीं हो जाएगा, उसका वो निमित्त बनेगा किंतु विकारी तो स्वयं को होना पड़ेगा, नहीं कि वो आया बोल करके हम विकारी माना जाएगा। ये कब हो सकता है, पुष्प आ जाने से स्फटिक विकारी हो गया, ये मुख्य वृत्ति ना गौण वृत्ति हुआ, गौण वृत्ति से हो सकता है, मुख्य वृत्ति में नहीं होगा। मुख्य वृत्ति में तो स्वयं में विकार होना पड़ेगा, तो ये तात्पर्य है। इसलिए कहते हैं मुख्य या वृत्तिया न सक्यम कल्पय, तुम नहीं कह सकते हैं। टीका में इसको विचार दिखाते हैं। तथा भूतस्य अन्यथा भूतस्य च विक्रियाया दुरुपपादत्वात् इत्यर्थ। ये जो विक्रिया तथा भूतस्य अथवा अन्यथा भूतस्य, विक्रिया पदार्थ ही निरूपण नहीं हो पाएगा। अभी कहते हैं कि ठीक है आप दुग्ध में दधि मिश्रण किए, अभी कहते हैं कि दुग्ध विकारी हो गया, तभी विकार तथा भूतस्य दुग्ध दुग्ध रूपेण रहते रहते विकारी हो गया, नहीं हुआ। अच्छा अभी कहेंगे कि अन्यथा भूत हुआ, दुग्ध दधि रूप हो जाना अन्यथा भूत हुआ, अभी कहेंगे दधि रूप का विकार हुआ फिर दुग्ध का विकार हुआ, नहीं हुआ। यही कहेंगे अनिर्वचनीय। आप अभी किसका विकार हुआ, सिद्धांत कहता है कि तथाभूतस्य अर्थात दुग्ध रूपस्य विकार, कहें ना ना तो फिर वो दुग्ध रूपेण रहते रहते विकार तो नहीं हुआ, और अन्यथा भूत हो गया दधि हो गया तो दधि का विकार कहा जाएगा, तो फिर दुग्ध का विकार कहाँ हुआ। अन्यथा भूतस्य च विक्रियाया दुरुपपादत्वात्, विक्रिया का तो निरूपण ही नहीं हो पाएगा। इसको 7-8 टिप्पणी थोड़ा देखेंगे। यहाँ वार्तिकर भगवान कहते हैं यथा तथा भूतस्य का अर्थ कहते हैं यथा पूर्वम अवस्थितम विक्रियते च इति व्याहतम। यथा पूर्वम अवस्थितम दुग्ध रूपेण अवस्थितम और विक्रियते च, ये तो विरुद्ध हो गया। और अन्यथा भूय विक्रियते, अन्यथा भूय हो करके भूय भूत्वा, तो अन्य प्रकार की हो करके विक्रियते तदा नाशौ तस्य विकार। दधि हो करके विक्रिया हो गई तो फिर ये दुग्ध का विक्रिया नहीं हुई, तो तात्पर्य है कि विक्रिया शब्द का अब निरूपण नहीं कर पाएंगे। दुरुपपादत्वात् 8 नंबर टिप्पणी, नहीं तथाभूतम, तथाभूतम अर्थात परिणामत्वेन अभिमत वस्तु अभिन्नम, तथाभूतम अर्थात ऐसे ही रहते हुए, अर्थात परिणामत्वेन अभिमत जो वस्तु हुआ अर्थात परिणाम आप जिसको कहते हैं उसके साथ अभिन्न होकर के रहा, अर्थात फिर परिणाम वास्तव हुआ। परिणाम जिसको कहते हैं परिणामत्वेन अभिमत जो वस्तु उसके साथ अभिन्न होना यही तथाभूत, अर्थात दुग्ध जो परिणाम प्राप्त करता है वो परिणाम के साथ ये दुग्ध अभिन्न होकर के रहेगा, तो वास्तविक परिणाम नहीं हुआ। परिणामत्वेन अभिमत वस्तु अभिन्नम यद वस्तु, आगे नहीं का अन्वय नहीं तत् तदात्मना परिणामते, क्योंकि जिसको परिणाम कहते हैं और जिसको परिणामी कहते हैं दोनों समान हुआ, तो फिर वास्तव में कोई परिणाम नहीं हुआ। अत्यंत अभेदे परिणाम परिणामी भाव से विरुद्धत्वात्, जिसको परिणाम कहते हैं और जिसका परिणाम हुआ, दोनों अगर अभिन्न हो जाएंगे तो फिर परिणाम परिणामी भाव ये नहीं हो पाएगा, अर्थात तथाभूत होकर के परिणाम होगा ये संभव नहीं हुआ, और अन्यथाभूत होकर के परिणाम होगा उसको कहते हैं अन्यथाभूत, अर्थात परिणामत्वेन अभिमत वस्तु भिन्नम, जो मूल वस्तु है परिणामत्वेन अभिमत वस्तु से भिन्न हुआ, मूल वस्तु दुग्ध, परिणामत्वेन अभिमत वस्तु दधि, अगर ऐसा लेंगे तो परिणामत्वेन अभिमत वस्तु भिन्नम, जो वस्तु हो गया जो परिणामी वस्तु अपि तदात्मना न परिणमते, तो फिर परिणामी वस्तु तदात्मना परिणामी दुग्ध दुग्ध दधि रूपेण न परिणमते। मृदादेरपि अगर कहेंगे कि परिणामी से भिन्न वस्तु परिणाम हुआ, तो ऐसा अगर कहेंगे और परिणामत्वेन अभिमत वस्तु भिन्न वस्तु, भिन्न वस्तु अर्थात परिणामी, अन्यथा भूत हो रहा है अर्थात परिणाम परिणामी से अन्यथा भूत हो जाता है, अगर ऐसा कहेंगे अर्थात अभी परिणाम परिणामी ये दोनों अन्यथा भूत हुए, अगर ऐसा मानेंगे तो कहते हैं कि वस्तु अपि तदात्मना न परिणमते, अर्थात परिणाम अगर परिणामी से अन्यथा भूत कुछ हो जाएगा तब क्या दोष आएगा। मृदादेरपि दध्यादि आत्मना परिणति आपत्या, मृद भी दधि रूपेण परिणाम हो क्योंकि अन्यथा भूत हो करके परिणाम हो गया, अन्यथा भूत अर्थात वस्तु से भिन्न हो गया, जो परिणाम हुआ वो परिणामी वस्तु से भिन्न हुआ, तो मृद भी दधि रूपेण परिणाम हो जाए क्योंकि भिन्न वस्तु होना चाहिए इससे, तो भिन्न वस्तु हुआ तो अर्थात कौन किसका परिणाम होगा ये सब निर्णय ये नहीं होगा, अर्थात परिणाम और परिणामी अगर अत्यंत भिन्न हो जाएगा तो परिणाम परिणामी भाव आप नहीं कह सकते हैं, नहीं तो कोई भी किसी का परिणाम माना जाए, और परिणाम परिणामी अगर अत्यंत अभिन्न हो जाएगा तो भी परिणाम नहीं हुआ, ये दोनों पक्ष में नहीं हो पाएगा। अन्यथा भूतम अर्थात परिणामत्वेन अभिमत जो वस्तु भिन्नम, परिणाम से भिन्न हो गया जो परिणामी वो वस्तु भी न तदात्मना न परिणमते, तो परिणामी वस्तु जो कि परिणाम से अत्यंत भिन्न है वो परिणामत्वेन उसका परिणाम नहीं होगा, अत्यंत भिन्न वस्तु परिणाम अर्थात अत्यंत भिन्न होने से संबंध नहीं बन पाएगा, तात्पर्य है। अव्यवस्था पत्ते हैं ये एक प्रकार के दुग्ध दधि से इसको घटा सकते हैं, अथवा यद्वा तथाभूतम कूटस्थम वस्तु, तथाभूतम का अर्थ आत्मा का जो स्वरूप है कूटस्थ, वो न परिणमते क्यों कूटस्थत्व विरोधात, ये दाष्टांतिकों को लेकर के सीधा कह रहे हैं। और अन्यथा भूतम अकूटस्थम वस्तु अपि तदपि न परिणमते, ठीक है कूटस्थ वस्तु का परिणाम नहीं होगा, अभी कहते हैं कि अकूटस्थ वस्तु जो अन्यथा भूत है उसका भी परिणाम नहीं होगा, क्योंकि जो अकूटस्थ है उसका अगर परिणाम होगा, परिणाम स्वयं ये कूटस्थ है ना अकूटस्थ है, अकूटस्थ तो परिणाम का ही फिर परिणाम होगा, क्योंकि आप कहते हैं कि अकूटस्थ का परिणाम होगा अतः फिर परिणाम का भी परिणाम होगा, ये अनवस्था होगा, ये दोष दिखा रहे हैं। अन्यथा भूतम अर्थात अकूटस्थम यह वस्तु तदपि न परिणमते, क्यों परिणामस्यापि परिणामापत्या, परिणाम का भी परिणाम हो जाएगा, परिणाम क्या है कहते हैं मिट्टी का एक परिणाम हो गया घट, तो फिर घट से भी और फिर और घट बनेगा, क्योंकि जब घट हो गया ये अकूटस्थ उसका भी परिणाम हो और घट बन जाएगा, घटात घटांतरम तस्मादपि तद अंतरम, इस प्रकार की अनवस्था पत्ते। मूल में तात्पर्य यहाँ विचार का यही दिखा रहे हैं कि परिणाम जो शब्द कहते हैं ये अनिर्वचनीय मान लीजिए, आप किसी प्रकार की विचार करके उसको निश्चय नहीं कह दे पाएंगे यही परिणाम हुआ, अनिर्वचनीय मान लीजिए, अर्थात कार्य कारण इनका बीच में संबंध, कहते संबंध निरूपण नहीं हो पाएगा, कार्य तो अनिर्वचनीय है। वाचारंभणम विकारो नामधेयम। टीका में किंच जीवस्य ब्रह्मणो वस्तुअंतरत्वम आत्यंतिकम अनात्यंतिकम वा न आद्य इति आह। जीव ब्रह्मणो पंचमी अंत ब्रह्म से वस्तुअंतर है अथवा वस्तुअंतरत्वम, जीव ब्रह्म से वस्तुअंतर है, ये जो वस्तुअंतर है वो आत्यंतिक है अथवा अनात्यंतिक है। आत्यंतिक नव टिप्पणी, आत्यंतुकत्वम अभेद व्यधिकरणत्वम, ब्रह्म जीव का आत्यंतिक वस्तुअंतर अर्थात अभेद का व्यधिकरण अर्थात अभेद नहीं है, ये प्रथम पक्ष हुआ। और द्वितीय पक्ष हो गया अनात्यंतिकम, अनात्यंतिकम दस नंबर टिप्पणी, अभेद समानाधिकरणत्वम च अनात्यंतिकत्वम, जीव ब्रह्म से वस्तुअंतर आत्यंतिक अर्थात भिन्न, अनात्यंतिक जीव ब्रह्म से वस्तुअंतर और अभिन्न है, तो ये दोनों पक्ष आद्य पक्ष नहीं होगा। न च मूल में न च विज्ञानात्मा परमात्मनो वस्तुअंतरम, विज्ञानात्मा जीव परमात्मनो पंचमी, परमात्मा से वस्तुअंतर है ऐसा नहीं कह सकते हैं। तथा कल्पनायाम सिद्धांत हानात, सारे वेदांत का तात्पर्य है कि जीव ब्रह्मण और ऐक्य कहना, अगर आप उसको वस्तुअंतर कह देंगे और आत्यंतिक वस्तुअंतर कह देंगे तब तो फिर सिद्धांत का हानि हो जाएगी। अच्छा टीका में न द्वितीय भेदा भेद निराशात, न द्वितीय अर्थात अनात्यंतिक, अनात्यंतिक अर्थात अभेद समानाधिकरणत्वम, जीव ब्रह्म में अभेद का समानाधिकरणत्वम है अर्थात जीव ब्रह्म में ये अभेद है, तो फिर जीव ब्रह्म इसी प्रकार की आप दो अलग कल्पना क्यों फिर करना है, वास्तविक जो जीव है वो वास्तव ब्रह्म ही है ऐसा कहना है, तो जीव ब्रह्म से वस्तुअंतर कहेंगे और अनात्यंतिक वस्तुअंतर कहेंगे, अगर अत्यंत अभिन्न है तो फिर वस्तुअंतर क्यों कहते हैं, जैसे सिद्धांति का मत है वस्तुअंतर नहीं है, आप वस्तुअंतर कहते हैं और कहते हैं कि अभेद का समानाधिकरणत्व तो भी है, वस्तुअंतर कहते हैं अर्थात भेद मानते हैं और अभेद का समानाधिकरण भी है अर्थात भेदाभेद स्वीकार करते हैं, तो सिद्धांति कहता है कि न द्वितीय भेदा भेद निराशात, प्रथमे विचार होकर के ग्यारह नंबर टिप्पणी, एकस्य एकत्र भेदा भेदयोर विरुद्धत्वेन निरस्तत्वात्, एकस्य जीवस्य एकत्र ब्रह्मणि भेदा भेदयोर विरुद्धत्वात्, नहीं होगा अर्थात वस्तुअंतर भी है और समानाधिकरण भी है, ये दोनों नहीं हो पाएगा। परपक्ष दूषणम उपसंगरति, अभी जो भर्तृप्रपंच वाले मतों का ये दूषण उपसंहार करते हैं अभी भाष्य में, तस्मात् वेदार्थ मूढ़ानां स्वचित्त प्रभवा एवं आदि कल्पना अक्षरबाह्या, तस्मात् वेदार्थ मूढ़ानां सप्तमी, वेदार्थे मूढ़ सप्तमी विषय सप्तमी, वेद का जो तात्पर्य है इस विषय में मूढ़ अर्थात तात्पर्य को नहीं समझ करके, स्वचित्त प्रभवा बहुव्रीहि है स्वचित्तम प्रभवो यस्या कल्पनाया एवं आदि कल्पना, इस प्रकार की कल्पना करते हैं एवं आदि कल्पना। टीका में एवं आदि कल्पना राशि त्रयम् जीवस्य कामादि आश्रयत्वम्, ये सब तीन राशि कल्पना किए, जीव राशि को उत्तम परमात्मा राशि से भिन्न कल्पना किए और उसमें कामादि का आश्रयत्व कहते हैं, ये सब कल्पना ये ठीक नहीं है, तो क्यों कहते हैं अक्षर बाह्या, भाष्य में कहा अक्षर बाह्या। आगे टीका में अक्षर बाह्यत्व फलितम आह, उन लोगों का कल्पना अक्षर बाह्य, अक्षर अर्थात वेद, वेद राशि अक्षर राशि वेद, तो वेद बाह्य इसमें फल क्या हुआ भाष्य में, नहीं अक्षर बाह्यो वेदार्थो वेदार्थो उपकारो वा, जो वेद बाह्य मत है वो वेद का तात्पर्य नहीं है, अथवा वेद का तात्पर्य जो है उसका कोई उपकार करेगा भूमिका जैसा हो गया वो भी नहीं है। अर्थात विरुद्ध संस्कार पढ़ने से फिर उसको अभी निकालना और कठिन होता है, इसलिए कहते हैं कि वेदार्थ का उपकार भी नहीं है, कहेंगे इसको ग्रहण कर लेंगे आधा रास्ते तो वो भी नहीं है, संस्कार विरुद्ध हो जाएगा। आगे टीका में, वेदार्थ उपकारित्व अभावे हेतुम आह, ये वेदार्थ का उपकारी भी नहीं है, ये क्यों नहीं है उसमें हेतु कहते हैं निरभाष्य में, निरपेक्षत्वाद वेदस्य प्रामाण्यम प्रति, वेद प्रामाण्य के प्रति निरपेक्ष है, अर्थात वेद में प्रामाण्य सापेक्ष कोई उपकार करने से वेद में प्रामाण्य आएगा ये नहीं है, तो अर्थात वेद को कोई उपकारी का आवश्यक ही नहीं है, और जिसको उपकारी का आवश्यक नहीं वो कहेगा मैं आपका उपकार करूँगा, कहेंगे ये व्यर्थ है। टीका में, वेदार्थत्वादि अभावे सिद्धम अर्थम कथयति, जो भर्तृप्रपंच कल्पना में वेदार्थत्व नहीं है तो इसे क्या सिद्ध हुआ, भाष्य में तस्मात् राशित्रय कल्पना असमंजसा, तस्मात् दो नंबर टिप्पणी अक्षर बाह्यत्वात्, तो ये वेद बाह्य है इनका कल्पना, इसलिए ये सब असमंजस, ये सब सम्यक नहीं है। अभी भर्तृप्रपंच मत निराकरण हो गया। टीका में, तस्य ह इत्यत्र परकीय प्रक्रियां प्रत्याख्याय स्व मते तत्शब्दार्थम आह, यह जो मंत्र अभी विचार चल रहा है, तस्य ह इत्यस्य पुरुषस्य रूपम, इस प्रकार कहा तो वो रूप कैसा है, कहते हैं महारजनवास पांडुआविकम यथेन्द्र गोप अग्निर्चि, इस प्रकार के अर्चि अग्नि, इस प्रकार के सब कहा गया। इसमें परकीय प्रक्रिया भर्तृप्रपंच प्रक्रिया, तीन राशि कल्पना करके परमात्मा जीव के द्वारा विकार को प्राप्त करके मूर्तामूर्त रूप बनता है, ये सब निराकरण कर दिए वेद बाह्य। अभी स्वमते तत्शब्दार्थम आह, तस्य है वा तस्य है एतस्य, इसमें तत्शब्द का अर्थ कहते हैं। यो भाष्य में, यो अयम दक्षिणे अक्षन पुरुष इति लिंगात्मा प्रस्तुतो अध्यात्मे अधिदैव च य एष एतस्मिन् मंडले पुरुष इति, तस्य इति प्रकृत उपादानात् स एव उपादीयते, यो असौ त्यस्य अमृतस्य रसो न तु विज्ञानमयः। वो लोग कहते थे भर्तृप्रपंच कि मूर्त रस तो जड़ है किंतु अमूर्त रस चेतन है, और वो चेतन जीव है और उसी में वासना रहेगी। तो सिद्धांत कहता है कि यो अयम दक्षिणे अक्षन पुरुष, यह अध्यात्म में, और दक्षिणे अक्षन पुरुष चक्षुर इंद्रिय कहा गया था, चक्षुर इंद्रिय उपलक्षित पूरा सूक्ष्म शरीर लिंगात्मा, लिंगात्मा तीन नंबर टिप्पणी अंतःकरणम इति यावत्, मन प्रधान है जिसमें वासना रहता है, लिंगात्मा प्रस्तुतो अध्यात्मे, तो ये अमूर्त रस अध्यात्म में अंतःकरण, और अधिदैव च य एष एतस्मिन् मंडले पुरुष, मंडल हो गया मूर्त का रस, और मंडल में जो पुरुष, पुरुष अर्थात चेतन नहीं, वही जो करणात्मा हिरण्यगर्भ करण पुरुष इति, ये अधिदैव में हो गया समष्टि में, व्यष्टि में अंतकरण और समष्टि में हिरण्यगर्भ जो समष्टि बुद्धि, और मूर्तों का रस व्यष्टि में हो गया चक्षु, समष्टि में हो गया आदित्य मंडल, ऐसा कहा गया था। आगे भाष्य में, एतस्मिन् मंडले पुरुष इति, तस्य इति प्रकृत उपादानात्, अभी जो प्रकृत मंत्र चल रहा है तस्य हैतस्य पुरुषस्य, कहते हैं तस्य शब्द से वही पुरुष को ही लिया गया जो कि अध्यात्म में लिंगात्मा अंतःकरण, अधिदैव में मंडलस्थ पुरुष, पुरुष अर्थात समष्टि बुद्धि, प्रकृत उपादानात् स एव उपादीयते, यो असौ त्यस्य अमृतस्य रस, जो अमृत का रस है सूक्ष्म शरीर है लिंग शरीर अर्थात अंतःकरण उसी को ही यहाँ लेना है, न तो विज्ञानमय, विज्ञानमय छम टिप्पणी जीव, विज्ञानमय शब्द जीव को कहा जाता है, विज्ञान प्राय, विज्ञान बुद्धि, बुद्धि प्राय अर्थात बुद्धि जैसे जैसे होता है वो वैसे ऐसे अपने को मानता है, इसलिए बुद्धि प्राय कह दिया गया, बुद्धि को अनुसरण करने वाला। अच्छा पुरुष टीका में पूर्व पक्ष शंका करता है, प्रकृतत्वात् लिंगात्मग्रहे जीवस्यापि पाणिपेशवाक्ये तद्भावात् तस्यैव अत्र तत्शब्देन ग्रहः स्यात्। सिद्धांत क्या कह दिया भाष्य में कि प्रथम पंक्ति में जो द्वितीय पैराग्राफ का योयम दक्षिण अक्षन पुरुष इति लिंगात्मा प्रस्तुत, प्रस्तुत अर्थात प्रकरण चल रहा है, आगे द्वितीय पंक्ति में दे दिया तस्य इति प्रकृत, ये प्रकरण चल रहा है। तो सिद्धांत कह दिया कि टीका में प्रकृतत्वात् लिंगात्मग्रहे, लिंग शरीर अर्थात अंतःकरण का आप ग्रहण किए कह करके कि प्रकृत प्रकरण चल रहा है। क्यों आप ये त्यस्य रस, त्यस्य अर्थात अमूर्त, अमूर्त का रस ऐसा कह दिए। तो पूर्व पक्ष कहता है कि जीवस्यापि पाणिपेश वाक्ये तद्भावात्, जो पूर्व ब्राह्मण में अजात शत्रु ब्राह्मण था वहाँ पाणिपेश वाक्य अर्थात जो आपिष्य आपिष्य उसको जगाया हिला हिला करके, वहाँ तो जीव का विचार चल रहा था, तो इसलिए जीव भी तो प्रकरण चल रहा है, खाली पूर्व ब्राह्मण में चल रहा था तो उसी का प्रकरण चल रहा है, जीव का प्रकरण। तो जीवस्यापि पाणिपेश वाक्ये तद्भावात्, तद्भावात् 12 नंबर टिप्पणी प्रकृतत्व, आप कह दिए कि सूक्ष्म शरीर प्रकृत है तो हम कहते हैं जीव प्रकृत है, जीव पूर्व ब्राह्मण में विचार का विषय था। तो तस्य एव अत्र तत्शब्देन ग्रह, जो तस्य है तस्य पुरुषस्य, तो तस्य कह करके वो जीव को लेना है, क्यों आगे पुरुष शब्द है, तो ये चेतन चेतन ऐसा होना चाहिए इति संकत है, पूर्व पक्ष शंका करता है। अर्थात तो पूर्व पक्ष का आग्रह है कि ये वासना राशि को वो जीव में ही रखना है, सिद्धांत कहता है कि वासना राशि तो ये लिंग शरीर में अंतःकरण में रहेगा, ये दोनों का बीच में मुख्य विवाद चल रहा है। जीव अंतःकरण से भिन्न, जीव तो अर्थात वास्तविक ब्रह्म स्वरूप है, अंतःकरण के साथ खाली तादात्म्य किया है, अर्थात कहना है कि सिद्धांत का कहना है कि ये जो रक्त वर्ण है वो पुष्प में है, स्फटिक में नहीं है। पूर्व पक्ष का कहना है कि रक्त वर्ण तो स्फटिक में है, अर्थात जीव हो गया अर्थात स्फटिक स्थानीय, जो कि वास्तव वो ब्रह्म है, वास्तव तो स्वच्छ है, तो रक्त वर्ण को स्फटिक में रखना सिद्धांत कहता है ना, रक्त वर्ण तो है पुष्प में, दिख रहा है, दिख रहा है तादात्म्य हो अविद्या से, इतना ही। भाष्य में ननु पूर्वपक्ष जो शंका दिखा रहा है, ननु विज्ञानमयस्य एव एतानि रूपाणि कस्मान् न भवन्ति, ये पूर्वपक्ष का वाक्य अर्थात विज्ञानमय का जीव का ये सब जो रूप है वासनामय रूप ये क्यों नहीं होंगे, क्यों कहते अनुभव हो रहा है। सिद्धांत का तात्पर्य है ये तो अविद्या से अनुभव हो रहा है, ये वास्तव यह नहीं है, अगर जहाँ अनुभव हो रहा है वहीं मान लेंगे फिर ये शास्त्र का क्या कार्य रहा, वो तो प्रत्यक्ष हो रहा है। तो महाराज जी कई बार कहते हैं नाई को पूछते हैं कि बाल किसने काटा होगा, कहता है मैंने ही काटा। अगर जीव को अगर कर्ता भोक्ता माना जाएगा तब तो ये आप हमारे सभी को ये पता है, तो फिर ये शास्त्र क्या सिद्ध करेगा, कर्ता भोक्ता तो मैं ही हूँ। अगर जीव में कर्तृत्व भोक्तृत्व वास्तव सिद्ध करना ये अगर शास्त्र का कार्य होगा तो फिर क्या कार्य, मतलब ये तो व्यर्थ हुआ, ये तो आप हमारे चंडाल सभी को पता है। प्रकृतत्वेपि तस्य निर्विशेष ब्रह्मत्वेन, भाष्य में ननु विज्ञानमयस्यैव एतानि रूपाणि कस्मान् न भवन्ति, क्यों नहीं होंगे। विज्ञानमयस्यापि प्रकृतत्वात्, पूर्व पक्ष कहता है विज्ञानमय भी प्रकृत है, कहाँ पाणिपेश वाक्य में पूर्व ब्राह्मण में, प्रकृतत्वात् तस्य इति च प्रकृत उपादानत्, यह जो मंत्र तस्य हि तस्य कह करके, तस्य कह करके पूर्व ब्राह्मण में पाणिपेश वाक्य में जो विज्ञानमय का विचार चल रहा था उसी का ग्रहण परामर्श हो जाएगा। तो क्यों हम पूर्व ब्राह्मण से विज्ञानमय को लेंगे, इसी ब्राह्मण से अमृत रस को क्यों नहीं लेंगे? तो पूर्व पक्ष कहेगा आगे पुरुष शब्द है, पुरुष तो चेतन होगा ना, इसलिए हम पूर्व ब्राह्मण से चेतन विज्ञानात्मा को लाएंगे। सिद्धांत कहेगा कि इसी ब्राह्मण में जो अमृत रस है अचेतन लिंग शरीर उसको लेना है, क्यों? ये पुरुष शब्द का अर्थ चेतन नहीं है, ये तो सूक्ष्म शरीर ही है। ये दोनों में विचार का अंतर है। टीका में पूर्व पृष्ठा में सिद्धांत कह रहा है कि प्रकृतत्व अपि तस्य तस्य जीवस्य, जीव प्रकृत है पूर्व ब्राह्मण में, ठीक है, होने पर भी निर्विशेष ब्रह्मत्वेन ज्ञापयितुम इष्टत्वात्, यह जो जीव है वो निर्विशेष ब्रह्म है ये ज्ञापन करना श्रुति का तात्पर्य है। न वासनामयम संसार रूपम, ये जीव वासनामय है संसार रूपम, संसार रूपम 13 नंबर टिप्पणी, तस्य तस्य विज्ञानमयस्य, विज्ञानमय का ये वासनामयम ये संसार रूपम पहले दे दिया, न न वासनामयम संसार रूपम तत्वतो युक्तम इति परिहरति, जीव में ये जो वासनामयत्व है वो तत्व तो नहीं होगा, क्यों? कहते हैं सिद्धांत का विरोध होगा, सिद्धांत तो जीव को निर्विशेष ब्रह्मत्व प्रतिपादन करने का आग्रह है, तो इसलिए उस प्रकार की आपका भौतिक प्रपंच जैसा कल्पना कर रहे हैं ऐसा करेंगे तो विरोध होगा, सिद्धांत का विरोध होगा। नैवम भाष्य में नैवम विज्ञानमयस्य अरूपित्वेन विजिज्ञापयिषितत्वात्, विज्ञानमय रूपी नहीं है, 1 नंबर टिप्पणी दे दिया, निर्विशेष ब्रह्म रूपत्वेन, ये वासना रूप ये विज्ञानमय का नहीं है, वो तात्पर्य नहीं है, विज्ञानमयस्य अरूपित्वेन विजिज्ञापयिषितत्वात्, विशेषण जिज्ञापयिषित ज्ञापयितुमिष्ट सन् प्रत्यय हुआ, अर्थात जीव को ब्रह्मत्वेन ज्ञापन करवाना शास्त्र का तात्पर्य है, उसको वासनामयता प्रतिपादन करना ये तो सभी को साक्षात अनुभव है, ये व्यर्थ कार्य श्रुति का हो जाएगा। टीका में इतश्च जीवस्य न वासना रूपिता किंतु चित्तस्य, इतश्च इतश्च अर्थात इस कारण से भी जीव का वासना रूपिता 10 नंबर टिप्पणी, वासना धर्मिता, जीव वासना का धर्मी नहीं है किंतु चित्तस्य, चित्त ही वासना का धर्मी है, अर्थात चित्त में वासना है जीव में नहीं है। तो जो चित्त में वासना है, जो पुष्प में वर्ण है, वो आध्यासिक तादात्म्य आविद्यक, अविद्या से आध्यासिक तादात्म्य अध्यास हुआ, अध्यास होने से दोनों में तादात्म्य हो गया, वर्ण है वास्तविक पुष्प में अभी स्फटिक में दिख जाता है, ये तो अविद्या से ऐसा होता है, ये प्रतिपादन करना सिद्धांत का सिद्धांत है। भाष्य में यदि ही तस्यैव विज्ञानमय से एतानि महाराजादीनि रूपाणि स्युः, सिद्धांत कहता है अगर तस्य तस्य अर्थात विज्ञानमय से जीवस्य, जीव का अगर यह सब महारजनादि रूप अगर होंगे वास्तव होंगे, तस्यैव नेति नेति इति अनाख्याय रूपतया आदेशो न स्यात्। तो आप आगे जा कर के अर्थात आदेशो नेति नेति कहेंगे, अगर जीव का ही ये वासनामय रूप है तो फिर जीव को नेति नेति कह करके निषेध करने का तो नहीं है, अगर जीव ही निषेध हो जाएगा तो फिर मुक्त की मुक्ति किसको होगी? तो अगर ये नेति नेति कह करके ये वासना रूप को निषेध किया जा रहा है, अगर जीव में ही ये वासना जीव का ही वासना रूप होगा तो फिर उसका तो निषेध करना कभी श्रुति का तात्पर्य होगा नहीं, तो फिर ऐसा निषेध नहीं करना चाहिए था। तस्यैव तस्य अर्थात विज्ञानमयस्य नेति नेति इति अनाख्याय रूपतया, अनाख्याय 2 नंबर टिप्पणी, निषेध निषेध अधिष्ठानतया, नेति नेति वासनामय का जो निषेध करते हैं कहते हैं निषेध अधिष्ठानतया आदेशो न स्यात्। अभी आप उसको निषेध का अधिष्ठान रूपेण ये कर रहे हैं, अर्थात नेति नेति कह करके सभी का निषेध हो जाने से जो बच जाएगा वही ब्रह्म का ब्रह्म है, जीव का वास्तव स्वरूप। अगर वो वासनामय होगा तो उसका भी तो निषेध हो जाएगा, तो वो तो निषेध्य कोटि में आ जाएगा, निषेध का अधिष्ठान कैसे बनेगा। तस्य एव नेति नेति इति अनाख्याय रूपतया आदेशो न स्यात्। तीन नंबर टिप्पणी, निर्देश उपदेश निर्देश शब्द का नहीं है। अच्छा, आदेश का अर्थ निर्देश, निर्देश का अर्थ फिर उपदेश, ऐसा बड़े महाराज जी नहीं करते। अच्छा, क्योंकि अगर अंतिम में अर्थ उपदेश कहना है, बड़े महाराज जी सीधा ही कह देते हैं कि आदेश का अर्थ उपदेश। आदेश निर्देश उपदेश, अच्छा किए हैं, ठीक है। आदेश का अर्थ उपदेश ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, हमें निषेध्य कोटि प्रवेशादिति भाव, अगर जीव ही वासनामय हो जाएगा तो वो निषेध्य कोटि में आ जाएगा, फिर निषेध का अधिष्ठान नहीं हो पाएगा। इसलिए जीव वासनामय नहीं है, वो चित्त ही वासनामय है और वो निषेध्य कोटि में प्रविष्ट होता है। टीका में पूर्व पक्ष कहता है कि ये जो अथात आदेश नेति नेति, ये जीव का आदेश नहीं है। नायम जीव से आदेश किंतु ब्रह्मण तटस्थ से इति संकयित्वा दूषयति। सिद्धांति कह दिया कि फिर जीव का आदेश नेति नेति ऐसे नहीं करना चाहिए। क्यों? कहते हैं जीव वासनामय है, नेति नेति करेंगे तो जीव का ही निषेध हो जाएगा, जीव निषेध्य कोटि में प्रविष्ट हो जाएगा। किंतु जीव तो निषेध का अधिष्ठान कोटि में है। पूर्व पक्ष कहता है कि जीव अधिष्ठान कोटि में नहीं है, अधिष्ठान कोटि में ब्रह्म है। तो इसलिए आप दोष दिखा रहे हैं कि जीव अधिष्ठान कोटि में नहीं आ पाएगा, ऐसा नहीं है। नायम जीव से आदेश अर्थात तो आदेशो नेति नेति, जीव का नहीं है किंतु ब्रह्मण। और ब्रह्म कैसा है? तटस्थ, तटस्थ ग्यारह नंबर टिप्पणी, जीव भिन्न। हाँ, जीव भिन्न तटस्थ अर्थात तटे तिष्ठते, अभिन्न नहीं है। जीव भिन्न से, जीव भिन्न ईश्वर और उसका ये अर्थात आदेश नेति नेति, आदेशो नेति नेति। भाष्य में ननु अन्य से असौ आदेशो न तो विज्ञानमय से, पूर्व पक्ष कहते हैं अन्य से, अन्य से ब्रह्मण, तो ब्रह्म का ये आदेश है, न तो विज्ञानमय से, ये विज्ञानमय का आदेश नहीं है। सिद्धांत कहता है कि न। टीका में षष्ठावसाने विज्ञातारम अरे केन इति आत्मानम उपक्रम्य स एष नेति नेति आत्मा इति आत्मशब्दाद तस्यैव आदेशो उपसंहारात इहापि तस्यैव आदेशो न तटस्थस्य इति। ये सिद्धांति कह रहा है। अच्छा, भाष्य में पहले देख लीजिए, न सिद्धांति कहता है कि न षष्ठांत उपसंहारात विज्ञातारं अरे केन बीजानीयात इति विज्ञानमयं प्रस्तुत्य स एष नेति नेति इति। षष्ठान्ते, षष्ठान्त चतुर्थ अध्याय का अंतिम ब्राह्मण में, मैत्रेय ब्राह्मण, वहाँ उपसंहारात उपसंहार किया गया। अभी ये चल रहा है द्वितीय अध्याय का तृतीय ब्राह्मण, तो षष्ठ अध्याय चतुर्थ अध्याय का पंचम ब्राह्मण मैत्रेय ब्राह्मण, और अभी ये तृतीय ब्राह्मण चल रहा है, आगे चतुर्थ ब्राह्मण मैत्रेय ब्राह्मण, समान है दोनों। तो ये अभी द्वितीय अध्याय का चतुर्थ ब्राह्मण मैत्रेय ब्राह्मण को छोड़ करके आप चतुर्थ अध्याय का पंचम ब्राह्मण में जाकर के क्यों कह रहे हैं उपसंहारात? ये तो दोनों समान है ब्राह्मण, तो मैत्रेय ब्राह्मण दोनों समान है। तो षष्ठांते उपसंहारात विज्ञातारम अरे केन बीजानियात याज्ञवल्क्य जी मैत्रेय को कहते हैं, तो वहाँ तक क्यों गए? कहते दोनों अर्थ समान है, इसलिए इसको नहीं कह करके पूरा बृहदारण्यक उपनिषद का जो अंतिम में है उसको कह दिए उपसंहारात, क्योंकि बीच में और बाकी जितना विचार आया बृहदारण्यक में सभी को ले लिया जाएगा, इसलिए कह दिया गया कि उपसंहारात। विज्ञातारम अरे केन बीजानीयात, ये दोनों ब्राह्मण में है, अर्थात मैत्रेय ब्राह्मण दोनों ब्राह्मण में ये वाक्य है। और यहाँ तक